Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 13 lutego, jest południe. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Prokuratorzy z Katowic przesłuchują trzech podejrzanych w sprawie prywatyzacji Ciechu. Niewykluczone są tymczasowe areszty. W serwisie Trójki za chwilę najnowsze informacje z igrzysk w Pjongczangu od naszego wysłannika i awaria metra Wilanowska Kabaty, która została usunięta. W prokuraturze regionalnej w Katowicach trwają czynności w związku z zatrzymaniem sześciu osób w sprawie prywatyzacji spółki Ciech. Na miejscu jest reporterka Radia Katowice Monika Krasińska. Prokuratorzy równocześnie w osobnych pomieszczeniach przesłuchują trzech podejrzanych. Dwie osoby składają wyjaśnienia uzupełniające. Jedna, jak to określił prokurator Waldemar Łubniewski, całościowe. Dopiero po zakończeniu przesłuchań zapadnie decyzja o wnioskach o środki zapobiegawcze, w tym tymczasowe areszty. Taką decyzję mogą podjąć prokuratorzy, gdyby na przykład zaistniała obawa matactwa czy utrudniania śledztwa. Przypomnijmy, cała szóstka, w tym były wiceminister skarbu, usłyszała zarzuty przekroczenia uprawnień, niedopełnienia obowiązków i poświadczenia nieprawdy w dokumentacji, która została przedłożona ministrowi Skarbu Państwa i była podstawą do podjęcia przez niego decyzji o prywatyzacji. Prokuratura nie chce na razie informować o tym, czy któryś z podejrzanych przyznał się do zarzucanych mu czynów. Wśród zatrzymanych w sprawie jest były wiceminister skarbu w rządzie PO-PSL Paweł T. i byli urzędnicy resortu. To m.in. główny ekonomista Ministerstwa Skarbu Państwa w rządzie Donalda Tuska, dyrektor Departamentu Odpowiedzialnego za Prywatyzację Michał M. i Tomasz Z. Zatrzymano też dwóch ekspertów firmy finansowej, która sporządziła wycenę prywatyzowanej spółki. Chodzi o sprawę zbycia przez Skarb Państwa kontrolnego pakietu akcji Ciech S.A. spółce Jana Kulczyka. Według śledczych pakiet sprzedano po zaniżonej cenie. Na zimowych igrzyskach w Pjongczangu śledzimy zawody łyżwiarzy szybkich i sprint biegaczek narciarskich. Łączymy się z Tomkiem Gorazdowskim, który obserwował zawody short tracku. Tak, tutaj rzeczywiście w Pjongczangu dzisiaj kumulacja emocji wieczornych. Już jesteśmy po zawodach w short tracku na dystansie 500 metrów. Pani, mówię, jesteśmy, jeżeli chodzi o polskich kibiców i polską zawodniczkę Natalię Marczewską. Ona bardzo dobrze chciała pojechać. No, chciała dać siebie wszystko, ale jechała w swoim ćwierćfinale z medalistkami Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata. Robiła co mogła, walczyła, była trzecia w swoim biegu, a zatem do półfinału nie awansowała. Przed momentem rozpoczęły się finałowe zawody w łyżwiarstwie szybkim panów na 1500 metrów. 4 lata temu, 2 dni później dokładnie Zbigniew Brudka zdobył tutaj złoty medal olimpijski. Polacy pojadą w drugiej części stawki. W 11 parze pojedzie Zbigniew Brudka, w 12 Jan Szymański, a w 13 Konrad Niedźwiecki. No i trzeba wspomnieć jeszcze, że ta 30 kilometrów stąd, w alpejskiej części Igrzysk Olimpijskich, trwa właśnie półfinał sprintów. Pani Justyna Kowalczyk pobiegnie w 5 biegu, zatem jeszcze kilka minut emocji przed nami, kilka minut oczekiwania, a potem chwila już tylko emocji. Z Pjongczangu mówił nasz specjalny wysłannik Tomek Gorazdowski. Dziękuję. W siedzibie dawnego szpitala przysiennej w Warszawie powstanie Muzeum Getta Warszawskiego, zapowiedział w Trójce wiceminister kultury dziedzictwa narodowego Jarosław Selin. Wczoraj w tej sprawie doszło do spotkania przedstawicieli resortu kultury i marszałka województwa Adama Struzika. Chcielibyśmy tam zbudować Muzeum Getta Warszawskiego, które by upamiętniało to półmilionowe miasto polskich obywateli, którzy potem zostali wymordowani. Zrobimy takie muzeum. Najpierw wydzierżawimy tę nieruchomość. Zaczniemy tam pracę w tej nieruchomości, bo to jest jeden z nielicznych oryginalnych budynków, który zachował się z terytorium getta. Minister Selin dodał, że wystawiona na sprzedaż willa Gabriela Narutowicza zostanie wykupiona przez państwo. Według zapowiedzi mogłaby być przekształcona w muzeum poświęcone Ignacemu Paderewskiemu. Mazowiecki Zarząd Nieruchomości ogłosił przetarg na sprzedaż zabytkowego dworku przy Parkowej. Biuro prasowe metra warszawskiego właśnie informuje o zakończonych utrudnieniach na odcinku Wilanowska metro Kabaty. Z powodu awarii prądu przez ponad godzinę nie kursowały pociągi na Ursynowie i Mokotowie. W tym czasie uruchomiona była zastępcza linia autobusowa. To był serwis Trójki. Wtorkowe popołudnie pochmurne, ale miejscami może się przejaśniać. Miejscami też na wschodzie, południu i w centrum słabe opady śniegu. Miejscami też jeszcze mglisto. Zakopane -2 stopnie, w Suwałkach 0, w Warszawie, Rzeszowie 2, we Wrocławiu 3, w Szczecinie 4. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wielkie święto pod Szrenicą. Od 20 lat razem. Szklarska Poręba i program trzeci. Festiwal Trójka Górom i Mistrzostwa Polski w rzeźbie ze śniegu. To już w najbliższy weekend. Od czwartku do soboty audycje na żywo ze Szklarskiej Poręby. Muzyczna poczta UKF. W tonacji Trójki. Godzina prawdy. Zapraszamy do Trójki. Lista przebojów Trójki. Markomania. Myśliwiecka 357. Zatem do usłyszenia i do zobaczenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Czy wiesz, że przyczyny cery trądzikowej u dorosłych mogą być zupełnie inne niż u młodzieży? Jeżeli cera trądzikowa osób dorosłych to twój kłopot, musisz działać inaczej. Specjalistyczny suplement diety Visaxinum D zawiera wyciąg z ziela fiołka trójbarwnego, który dba od wewnątrz o prawidłowy wygląd skóry. Witamina B6 przyczynia się do regulacji aktywności hormonalnej, a dodatkowo zawarte w Visaxinum D cynk i niacyna pomagają zachować zdrową skórę. Visaxinum D dla osób dorosłych. Dorosłe rozwiązanie na cerę trądzikową. Aflofarm. Czy wiesz, że często właśnie u mężczyzn wątroba szczególnie wymaga wsparcia? Tłuste jedzenie, ciężkostrawne przekąski, używki. To wszystko sprawia, że wątroba jest w defensywie. Co robić? To proste. Zastosuj suplement diety Altra. Altra zawiera fosfolipidy sojowe, a do tego aż 5 składników, w tym wyciąg z liści karczocha wspomagający pracę wątroby. I dlatego jest tak ważna dla nas facetów. Altra. Męski sposób na wątrobę. Opakowanie 20 kapsułek w aptece za mniej niż 9 zł. Szczegóły na www.męskawątroba.pl. Aflofarm. Twarz jak księżyc w pełni. Czuję się, jakbym przez nos przytyła. Nie mogę nawet wciągnąć brzucha. Nie dopinam spodni. Co z tymi butami? Nie chcą wejść. Nie mogę ściągnąć pierścionka. Skudny celulit. Co się dzieje? Czy wiesz, że przyczyną tych objawów może być gromadzenie się wody w organizmie? Sięgnij po suplement diety Hydrominum z naturalnymi składnikami, które usuwają nadmiar wody, łagodzą wrażenie obrzmienia, ułatwiają odchudzanie, a także zwalczają celulit wodny i wspierają detoksykację. Hydrominum. Antidotum na nadmiar wody. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa, dzień dobry, to już 7 minut po południu. Super Ekspres, proszę Państwa, opublikował sondaż Instytutu Badań Polster, z którego wynika, że aż 94% badanych chciałby zabrać immunitet politykom, jeśli zasłaniają się nim w sprawach karnych. Ugrupowanie Kukiz 15 przygotowało projekt ustawy, która ma to uregulować. Chodzi o zarzuty karne, czyli sytuacje, kiedy akt oskarżenia przedstawia prokuratura. W takich sytuacjach poseł, senator nie mógłby chować się za immunitetem. Mówimy nie świętym krowom w Sejmie, zagrzmiał Paweł Kukiz. Pomysłodawcy uważają, że nie widzą potrzeby, by poseł był traktowany w postępowaniu karnym na warunkach znacznie bardziej preferencyjnych, aniżeli pozostali obywatele. Brzmi nieźle, ale zgodnie z artykułem 8 ustawy o wykonywaniu mandatu posła senatora, oskarżony poseł ma prawo wyrażenia woli poddania się odpowiedzialności karnej, prawo do tak zwanego zrzeczenia się immunitetu formalnego. Takie zrzeczenie się otwiera drogę do procesu karnego posła. Brak takiej zgody oznacza, że nad wnioskiem o uchylenie immunitetu głosuje Sejm. Taką zgodę Sejm musi wyrazić bezwzględną większością głosów ustawowej liczby posłów. To sytuacja, kiedy liczba głosów za wnioskiem jest większa od sumy głosów tych przeciw i tych wstrzymujących się. Dziś pytanie, czy immunitet powinien chronić w sprawach karnych. A moim gościem jest pan poseł Paweł Grabowski, ugrupowanie Kukiz 15. Witam pana, panie pośle, kłaniam się. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu słuchaczom. Rozumiem, że chodzi o to, by nie liczyć na dobrą wolę posła, czy też senatora, który ma zarzuty karne postawione, ale przyjąć takie rozwiązanie, które automatycznie pozwoli postawić posła, senatora przed sądem. Czy tak? No dokładnie tak. Tutaj w tym wstępie pan dokonał pewnego rozróżnienia, bo są dwa rodzaje immunitetu. Immunitet materialny, czyli tak chroniący posłów przed tym, co mówią z mównicy sejmowej, żeby mieli jednak pełną wolność słowa i nieskrępowaną niczym. I to reguluje konstytucja. I tutaj w tym zakresie, jeżeli chodzi o wolność słowa, chcemy utrzymać, żeby to było tak, jak jest obecnie. Oraz immunitet formalny. Formalny, tak jest. Czyli zdolność do tego, żeby być na przykład stroną w postępowaniu karnym, czyli że można było postawić posłowi zarzuty. I teraz na czym polega rzecz? My faktycznie tutaj żeśmy jako Kukiz 15 przygotowali projekt, to jest projekt zmiany konstytucji. A no właśnie, bo o to chciałem zapytać. Mamy artykuł przecież 105 5 konstytucji, tak ustawy jest, zasadniczej. Tak. I aby ruszyć sprawę, należałoby otworzyć od konstytucję. Tak jest. Dlatego proponujemy, my jako ugrupowanie wielokrotnie żeśmy mówili o konieczności zmiany konstytucji. To jest kolejny przykład złego zapisu konstytucyjnego, który powoduje to, że tak jak pan redaktor cytował Pawła Kukiza, są w polskim Sejmie święte krowy, czyli takie osoby, które chowają się za tym immunitetem, bo chociażby przykład ostatnio senatora Koguta, tak, który to prawda chyba z tego co się orientuje, on się immunitetu zrzekł, ależ ale później właśnie, senat ale w tajnym głosowaniu. Właśnie chciałem powiedzieć, że pan senator Stanisław Kogut immunitetu się zrzekł, czyli chciał poddać się odpowiedzialności, ale senat nie zgodził się na wniosek o tymczasowe aresztowanie. Dokładnie tak. I to pokazuje sytuację. Zresztą przy okazji pana senatora Koguta były też głosowane 2 lub 3 wnioski o ich uchylenie immunitetu senatorom. Tego typu wnioski również w Sejmie za tej kadencji również się zdarzały. Ja nie przypominam sobie sytuacji, w której wyrażano zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności danego posła czy senatora. I to jest sytuacja o tyle kuriozalna, że jeżeli dany poseł czy senator faktycznie przestępstwa nie popełnił i padł ofiarą fałszywego oskarżenia, to właśnie w interesie takiego posła czy senatora powinno być rzetelne przeprowadzenie śledztwa, później postępowania sądowego, tak żeby dany poseł czy senator mógł oczyścić się z zarzutów. Zgoda, ale jakie mamy na to szanse, panie pośle, bo pan sam przytomnie zauważył, że aby cokolwiek zmienić, należy zmienić konstytucję. Szanse na otwarcie konstytucji pan widzi, bo moim zdaniem są niewielkie. Pan widzi taką możliwość? No, ja widzę cały czas szansę na otwarcie konstytucji. My cały czas obywatelom wskazujemy, ale również tutaj politykom zasiadającym w parlamencie, że nasza konstytucja ma pewne wady, które trzeba zniwelować i usunąć. To jest kilka, może kilkanaście przepisów, które trzeba poprawić. I teraz my zbieramy podpisy pod tym projektem zmiany konstytucji, bo oczywiście idąc dalej też będą zmieniane regulamin Sejmu, ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora, tak żeby to wszystko było spójne. Natomiast to jest teraz test na czyste ręce, tak i na dobrą wolę. I zobaczymy, będziemy prowadzili na pewno rozmowy, o ile one już się nie rozpoczęły, zarówno z przedstawicielami Prawa i Sprawiedliwości, Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej, PSL-u i zobaczymy, czy poszczególne ugrupowania będą chciały poprzeć ten projekt. Pewne wątpliwości, zapewne wśród opozycji, może budzić fakt, że aktualnie minister sprawiedliwości jest jednocześnie prokuratorem generalnym. Pewnie pojawią się takie zarzuty, wątpliwości o możliwość działań politycznych wymierzonych w posłów opozycji. Obawy nieuzasadnione? Moim zdaniem nieuzasadnione, ponieważ wyobraźmy sobie taką sytuację. Przepraszam, że przerywam. Prokuratura stawia grupie posłów zarzuty. Na przykład o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. To się może zdarzyć, prawda? Nie zdarzyło się, ale być może na wniosek sąd zgadza się na przykład na areszt tymczasowy. W tym czasie większość w Sejmie przeprowadza ważne głosowania. Abstrakcyjna perspektywa? Jest to o tyle abstrakcyjna perspektywa, że nie uwzględnił pan redaktor w tej sytuacji czynnika społecznego, a ja nie wierzę w to, żeby grupa... A jak zadziała w tej sytuacji tak zwany czynnik społeczny? Czynnik społeczny będzie oburzony na przykład, tak? No może oprotestować wówczas posiedzenie parlamentu. A czy wie pan... Na ulicy, tutaj, tak, no może, nie, nie, jasne. Nie, panie, spokojnie, panie redaktorze, pan tutaj proponuje opcję wojny domowej. I wtedy parlamentarzyści się zawstydzą i cofną, głosować będą raz jeszcze. Nie, panie redaktorze, pan tutaj to trywializuje, bo ja bym tutaj jednak tak nie podchodził dosyć żartobliwie do sprawy, ponieważ... To nie są żarty. Dlatego posłów wybierają obywatele i gdyby doszło do sytuacji, w sposób absolutnie bezprawny, nieuprawniony, doszłoby jakichś do fałszywych oskarżeń wobec grupy posłów, czy nawet jednego posła i przez to by wpływało na pracę Sejmu wówczas, czy w ogóle parlamentu, to ja nie wierzę w to, że wówczas obywatele zachowaliby spokój i pozwoliliby na takie procedowanie. Ale prokuratura ma prawo się pomylić. Ma prawo by sformułować akt oskarżenia, który potem obalony będzie, bo nie ma podstaw, na przykład sąd nie znajdzie, obalony będzie w sądzie. Co więcej, zdarzają się pomyłki również sądowe dotyczące nadużywania na przykład aresztów tymczasowych. No właśnie, kwestia postawienia zarzutów czy sporządzenia aktu oskarżenia, a zastosowania środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, to są dwie różne kwestie. Zatem, jeżeli na przykład mamy jakiegoś hipotetycznie posła, który dopuścił się jakiejś kradzieży, to wówczas on nie powinien się tutaj chronić za immunitetem. Natomiast jeżeli by doszło do sytuacji, w której poseł by się, nie wiem, dopuścił zdrady stanu czy jakichś innych bardzo poważnych przestępstw, przy których zasadnym byłoby stosowanie tego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztu, to wówczas nie wierzę w to, że prokuratura, działając w tak bardzo delikatnej sprawie, no, że tak powiem, miałaby możliwość, czy byłaby skłonna popełniać jakieś błędy. Poza tym, też dotknął jeszcze istotnej kwestii, czyli odpowiedzialności prokuratorów. Reforma prokuratury się dokonała i w istocie niewiele tak naprawdę się zmieniło, oprócz tego, że teraz prokuratorem generalnym jest minister sprawiedliwości. Dlatego też warto przyjrzeć się temu, jak działa prokuratura. Być może warto również zwrócić uwagę na kwestię odpowiedzialności. Zastanawiam się, komu służy immunitet. Nie jest tak w założeniu, że przede wszystkim posłom opozycji, tak upraszczając, by władza władzy nie nadużywała. A państwo jak ten karp, co cieszy się na święta? Nie. Wiem, że to jest retoryka, którą dziś któryś z posłów Prawa i Sprawiedliwości lansuje, że immunitet ma służyć posłom opozycji. Ja przypomnę, przecież były przypadki, kiedy nie były uchylane immunitety posłom właśnie Prawa i Sprawiedliwości w tej kadencji, a przecież senator Kogut jest senatorem Prawa i Sprawiedliwości, więc to się okazuje, że tak naprawdę za tym immunitetem chowają się niestety od lat. Chowają się tak posłowie i senatorowie koalicji rządzącej, czy opcji rządzącej, jak i opozycji, i tutaj nie ma tego rozróżnienia. Natomiast wie pan, faktycznie jest ten taki wątek pewnego rodzaju zagrożenia, chociaż to się znów cofamy do, powiedzmy, XVIII wieku mniej więcej, czy XVII, kiedy faktycznie mogło dochodzić do nieuprawnionych zatrzymań, do porwań posłów, tak żeby uniemożliwić im głosowanie. No ale panie redaktorze, mamy XXI wiek, mamy demokratyczne państwo prawne, mamy odpowiednie tutaj też instytucje prawne, które nas zabezpieczają. I co więcej, ostatnie dekady wskazują na to, że tego typu polityczne represje nie były stosowane, bo to na przykład, że czasami politycy opozycji, którzy są rozliczani za swoje, że tak powiem, występki, mówią o tym, że są tutaj, stają się ofiarami politycznych procesów, no to jest to pewna forma retoryki, tak? No cóż mają powiedzieć, no jeżeli złodziej ma możliwość bronić się, to będzie się bronił na każdy możliwy sposób. To jest też często przybranie pewnej właśnie, mówię, takiej retoryki, czy powiedzmy pewnej postawy obrony, tak? Że no, mówi, że to jest proces polityczny. Bywa, to prawda. Poseł Paweł Grabowski, poseł ugrupowania Kukiz 15 jest moim gościem. Panie pośle, wrócimy do rozmowy. Przed godziną 13 bardzo dziękuję. 18 minut już prawie. Po południu. Dziś pytanie, czy immunitet powinien chronić w sprawach karnych. 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Program trzeci Polskiego Radia. Pan Tomasz piszący komentuje, po pierwsze immunitet z jakiegoś powodu został wymyślony, a stało się tak zapewne dlatego, że właśnie sprawy karne mogą być pretekstem do utrudniania działalności politycznej. Mam tu na myśli taką sytuację, że w czasach komuny na przykład opozycjoniści nie byli karani za poglądy polityczne czy rozrzucanie ulotek, ale na przykład formalnie byli karani za śmiecenie. 7 trójek na początku 22. Czy immunitet powinien chronić w sprawach karnych? Za, a nawet przeciw. Pan Andrzej napisał, rolą immunitetu jest zapobieganie możliwości wywierania nacisku na przeciwników politycznych, czyli ochrona wolności wypowiedzi, a prokuratura nie zawsze jest niestety apolityczna. Pan Jan, panie Janie, witam, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam pana. Panie redaktorze, ja mam takie pytanie. W związku z tymi immunitetami przede wszystkim, że każda opcja, która jest przed wyborami, do wyborów przystępuje, to obiecuje, że to zlikwidują. Mhm. No jak na razie to coś, to bardzo ciężko idzie. Nic nie mówią na ten temat specjalnie, a powinno to być zlikwidowane tak oddolnie, nie tylko ja, ale moi znajomi wszyscy uważamy. Zdania są, panie Janie, podzielone, bo na przykład pan Michał napisał, żaden immunitet nie powinien nikogo chronić w postępowaniu karnym. Ani Sejm, ani Senat nie mają prawa decydować o aresztowaniu posła lub senatora na wniosek prokuratury. Od tego są sądy i tylko one mają prawo podejmować takie decyzje. Panie Michale, dzień dobry, halo? Halo, witam panie Kubo. Witam pana. Oczywiście jestem za tym, aby immunitet nie chronił parlamentarzystów naszych. Mamy najlepszy przykład ostatnio ze sprawą pana senatora Dzięcioła, tak? Nie, Koguta, przepraszam. Pana senatora Koguta, tak. Tak, tak. Oczywiście widać było, jak grupa kolesi pana Koguta uratowała mu za przeproszeniem dolną część ciała. Jak nagle on odżył, jak wyszło w głosowaniu to, że po prostu uratował go immunitet. Ale wracając jeszcze do jednej sprawy. Wczoraj była kuriozalna sprawa. Panią Przyłębską wybrano Człowiekiem Wolności Roku. No to szok, proszę pana, szok. Ci ludzie śmieją się w twarz wszystkim. Każdy tytuł, panie Michale, każda redakcja ma prawo do przyznawania tytułu Człowieka Roku, komu się tylko żywnie podoba. 7 trójek na początku 22, Piotr Zgorzelski, PSL, posłuchajmy. Uważam, że w sprawach karnych immunitet nie powinien chronić posłów. Powinni, jeżeli popełnili jakieś przestępstwo, mieć świadomość, że będą ścigani tak jak wszyscy obywatele. Pan Andrzeju, tu trójka, halo? Jestem. Dzień dobry, witam pana. Dzień dobry, proszę pana. Ja chciałem zadać jeszcze jedno pytanie, które już kiedyś zadałem parę tygodni temu. Za co pan Schetyna wyleciał na spitery z rządu pana Tuska? I dlaczego immunitet go wtedy nie chronił? Bardzo malowniczo pan to ujął, ale wróćmy do dzisiejszego pytania. Czy immunitet powinien chronić w sprawach karnych? Pani Aneta napisała, skoro według konstytucji każdy obywatel jest równy i ma równe prawa, proponuję, żeby wszyscy obywatele mieli immunitety, a podczas zatrzymania każdy sam mógł decydować, czy na przykład poddać się badaniu alkomatem. 23 minuty po godzinie po południu. Pani Anno, witam, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja już tak nie pamiętam dobrze, jaki był zapis w naszej konstytucji, ale wiem, że za granicą, we Włoszech, jest to jedna z bardzo ważnych gwarancji, jako niezależność od władzy władzy ustawodawczej, od władzy wykonawczej, żeby brak immunitetu właśnie nie mógł wpłynąć na opinię posłów opozycji. I pan tutaj, argumenty przez pana przytoczone na początku były absolutnie słuszne. Także pan, dziękuję pięknie. Pozdrawiam, pan Andrzej napisał, uważam, że taka forma immunitetu jak teraz jest w porządku. Jedynie wyłączyłbym z immunitetu takie wykroczenia, na których wina nie ulega wątpliwości, na przykład przekroczenie prędkości czy prowadzenie pod wpływem alkoholu. Pan Przemysław, witam, halo. Witam panie redaktorze, witam radiosłuchacze. No tutaj troszkę wyjął mi pan z ust, ponieważ właśnie chciałem powiedzieć, że konstytucja, chyba najważniejsza ustawa w państwie, gwarantuje nam to, że jesteśmy równi wobec prawa. Ja tylko powiem taki przykład. Jestem handlowcem. Pracuję wśród konkurencji. Ta konkurencja może chcieć mnie zniszczyć. Więc co, ja mam w takim wypadku prosić o immunitet, bo nie mogą jakieś fałszywe, no tak jak pan powiedział, pan Grabarczyk, mamy podobno... Pan Grabowski. Przepraszam, pan Grabowski poseł, mamy podobno takie instytucje, które mają stać na straży tej niezawisłości. Więc no, jeżeli nie stoją, no to może je rozwiążmy. Ktoś napisał, pozdrawiam, jeśli byłoby inaczej, to nie trudno wyobrazić sobie postawienie zarzutów niewygodnemu posłowi. Pan Janusz, pan Januszu, halo? Kłaniam się. Dzień dobry. No oczywiście, że powinien być utrzymany immunitet, tym bardziej teraz, bo Polska ma bardzo parszywe tradycje karania polityków opozycji. Przypomnę proces brzeski, kiedy kilkunastu ważnych posłów, przywódców opozycji zostało wsadzonych do więzienia. Przypomnę, Wincenty Witos, wielokrotny premier, polityk, do tej pory, do chwili obecnej jest skazany za terroryzm. I w ubiegłym bodajże roku Sejm Rzeczpospolitej Polskiej był projekt bodajże PSL-u, kiedy próbowano Wincentego Witosa ułaskawić po raz kolejny. Nie udało się. Wincenty Witos, wieloletni premier, jest terrorystą w świetle polskiego prawa, skazany na 2,5 roku więzienia. Natomiast zupełnie inną rzeczą jest to, ten zalew kłamstwa i chamstwa, który płynie z trybuny sejmowej. I byłoby dobrze, gdyby od kłamstwa i chamstwa posłowie jednak immunitetu nie mieli. Dzięki, do usłyszenia. Pozdrawiam, pan Piotr. Panie Piotrze, halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Dzień dobry państwu. Witam. No ja mam uczucia ambiwalentne, to znaczy z jednej strony chciałbym, aby immunitet nie chronił przed sprawami karnymi, ale z drugiej strony zgadzam się z moim przedmówcą, że przecież Korfanty podobnie musiał uciekać ze swojego kraju, bo nic go nie chroniło. A przy okazji rozbawił mnie pan poseł, mówiąc, że Polska jest krajem prawa. No jest bezprawie, jest łamana konstytucja przez pana prezydenta, przez ministrów i to jest dramatyczne. Dziękuję bardzo. Pan Piotr napisał, że przykład sekretarza Platformy pokazuje, jak wykorzystuje się polityczną prokuraturę do ściągania, do ścigania przeciwników. No, zostawmy, proszę państwa, sprawę otwartą, bo te zarzuty prokuratury wyglądają bardzo poważnie. To są łapówki w gotówce, to są dwa zegarki w prezencie w czasach, gdy pan poseł Stanisław Gawłowski był wiceministrem środowiska. To ponadto nakłanianie do wręczania łapówki, to wreszcie ujawnienie informacji niejawnych. Ale w tej sprawie pan poseł zgodził się na poddanie się odpowiedzialności karnej, więc nic nie stoi na przeszkodzie, aby postawić mu zarzuty. 7 trójek na początku, 22, 27 minut. Po południu pan Łukasz. Panie Łukaszu, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Ja bym chciał tylko, co wynika z mojej wiedzy, doprecyzować, że immunitet obowiązuje tylko na czas sprawowania mandatu posła lub senatora i w tym czasie, o ile się orientuje, nie biegnie okres przedawnienia. Bardzo czyli, dobrze, bardzo dobrze pan się orientuje. Czyli jakby tutaj mówienie o tym, że posłowie czy senatorowie nie ponoszą odpowiedzialności karnej jest no, błędem albo przynajmniej populizmem, dlatego że po zakończeniu sprawowania tego posła, tego mandatu, jakby wracamy, można wrócić do sprawy i tą sprawę karną jakby dokończyć. Kontynuować, tak. To jest punkt trzeci artykułu 105, o którym mówiłem, naszej konstytucji. Postępowanie karne wszczęte wobec osoby przed dniem wyboru jej na posła ulega na żądanie Sejmu zawieszeniu do czasu wygaśnięcia mandatu. W takim przypadku ulega również zawieszeniu na ten czas bieg przedawnienia w postępowaniu karnym. Pan Józef, panie Józefie? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry. Witam. Dobrze mnie pan słyszy? Bardzo. Ja też pana bardzo dobrze słyszę. Panie Kubo, ja tak pomyślałem sobie, funkcjonariusze naszej policji powinni mieć dwa rodzaje alkomatów. Dla nas na przykład i dla posłów. I te alkomaty dla posłów zawsze by wskazywały zero. No i po problemie mamy. I jeszcze jeden pan Józef. Panie Józefie, halo? A może pan Jan? Panie Janie? Witam. Dzień dobry, panie Kubo. Witam. Bardzo się cieszę, że zadzwoniłem się. Panie Kubo, odnośnie immunitetów. Moim zdaniem immunitet powinien tylko chronić posła, senatora, sędziego przed przy wykonywaniu czynności służbowych. Natomiast przy pospolitych przestępstwach, a niestety zarówno za komuny, jak i teraz, nagminne jest jazda po pijanemu, jakieś kradzieże, jakieś różnego rodzaju przestępstwa. Tu powinno być krótko. Ci panowie przecież tworzą prawo. Oni powinni odpowiadać przynajmniej dwa, jak nie trzy razy bardziej od nas. wątpliwości... Oni powinni być wzorem i to nie podlega dyskusji dla mnie. Wątpliwości ma pan Paweł piszący: z jednej strony demokratyczne państwo prawa na miarę XXI wieku, a z drugiej strony prokuratura podległa rządowi. Poza tym nie od dziś wiadomo, że na każdego znajdzie się paragraf. Profesor Adam Grzegorczyk, Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie. Idea immunitetu poselskiego służy temu, żeby chronić osoby wypełniające ten mandat przed różnego rodzaju formami wpływów. To oznacza tyle, że jest to formuła, która jest przydatna dla potrzeb zachowania jakiejś bezstronności, obiektywności przedstawicieli społeczeństwa w parlamencie. To oznacza też tyle, że forma ta nie może być wykorzystywana w sposób nadmierny, na przykład w sytuacjach, w których posłowie czy senatorowie popełniają ewidentne przestępstwa, które nie mają związku ze sprawowanym przez nich mandatem. Dlatego też sama idea, żeby ten immunitet ograniczyć, jest chyba ze wszechmiar słuszna, szczególnie, że także w innych krajach o ustroju podobnym do naszego ten immunitet jest dużo węższy niż w naszych warunkach. To już 12.30. Moim gościem jest pan poseł Tomasz Głogowski, Platforma Obywatelska, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Regulaminowej. Witam pana, panie pośle, kłaniam się. Witam panie redaktorze, miło mi gościć pana audycji. Panie pośle, po co posłom, senatorom immunitet chroniący w sprawach karnych? Bo dzisiaj na ten temat rozmawiamy, nad tym się zastanawiamy. Tak, od razu chciałem powiedzieć, że immunitet absolutnie nie powinien nikogo, żadnego parlamentarzystę chronić od odpowiedzialności za przestępstwo. To nie ulega wątpliwości. No ale chroni. To przed chwilą nawet mówiliśmy, że to najwyżej zawiesza bez przedawnienia, prawda, tę odpowiedzialność. A tak. Ja nie znam i nie wyobrażam sobie sytuacji, aby jakakolwiek partia polityczna chroniła swojego posła, gdyby były jakiekolwiek dowody, realne, twarde dowody popełnienia przestępstwa kryminalnego. No, ale można... by się kompromitował, nie zrzucając się immunitetu, a całkowitej kompromitacji uległa partia polityczna, która by nie uchyliła mu immunitetu, gdyby nie chciał. Panie pośle, to w przeszłości wielokrotnie w takim razie parlamentarzyści kompromitowali się, bo można mnożyć przypadki, kiedy to zarówno Sejm, jak i Senat nie uchylały immunitetów na wnioski. Ja zajmuję się tymi sprawami. Dotyczy to głównie wniosków o oskarżenia, o zniesławienia i rzeczywiście także oceniam to negatywnie, że teraz partia rządząca w tej kadencji kilka rady nie uchyliła immunitetu w przypadku oskarżeń, a znaczy w przypadku zniesławień. Natomiast nie przypominam sobie twardych spraw kryminalnych. No to chciałem podkreślić, że immunitet to nie jest polski wymysł, to nie jest to instytucja, która powstała w Wielkiej Brytanii, gdzie miała bronić posłów przed gniewem króla. Początek jego był w XIV wieku, gdy król chciał skazać na śmierć posła, który domagał się ograniczenia wydatków dworu królewskiego, prawda? Prawda. Panie pośle, mamy dwa takie świeże przypadki, jeśli pan pozwoli. Na przykładach porozmawiajmy. Przypadki pana posła Gawłowskiego, jak wiemy, pana senatora Koguta. Poseł Gawłowski sam zrzekł się immunitetu, zatem nic nie stoi na przeszkodzie, żeby postawić mu zarzuty, prawda? Tak, wiem, że pan poseł czeka, aż informacja od marszałka Sejmu do prokuratury trafi i chciałby się stawić przed prokuraturą, natomiast ten przypadek jest bardzo wiele mówiący. Prokuratura także domaga się zgody na zatrzymanie posła Gawłowskiego, składając uzasadnienie, które wbrew temu, co pan redaktor mówił kilka chwil temu, ja uważam za kuriozalne. Akt oskarżenia opiera się tylko i wyłącznie na zeznaniach, dwóch osób. Użyłem takiego sformułowania, że zarzuty wydają mi się poważne, tak. Są poważne, ale udokumentowane tylko zeznaniami. I to osób, które są związane z partią rządzącą, które są w bliskim związku intymnym, które jedną z tych osób minister Gawłowski kiedyś zwolnił z pracy, więc ma prawo być wściekła na tę osobę. Ale są to oczywiście oskarżenia i sąd powinien je przeanalizować. No, ale nie ulega wątpliwości. Pan doskonale wie, że dochodzenie CBA w sprawie pana posła Gawłowskiego prowadziła jeszcze za czasów koalicji PO-PSL. No tak, i wtedy CBA stwierdziła, że nie znalazła żadnych podstaw do wiarygodności tych zeznań. I ja nie neguję, że sąd nie powinien się zająć tymi oskarżeniami. Oczywiście, że tak. Ale to, że prokuratura, na czele której stoi minister sprawiedliwości, chce zgody na zatrzymanie posła Gawłowskiego, to tylko po to, żeby telewizja publiczna mogła to sfilmować. No, ale to telewizja... Takiego oskarżenia każdy sąd zwolni posła Gawłowskiego, ale pójdzie obrazek, że czołowy polityk opozycji został aresztowany. Daj Boże, żeby byłby niewinny i żeby te zarzuty okazały się bezpodstawne. Tyle, że telewizja być może sfilmuje również zatrzymanie. No, w tej sytuacji nie, ale teoretycznie mogłaby pana senatora Stanisława Koguta, jak pan wie. Ale ja właśnie mówię o tym, dlatego, że wskazuję, po co jest immunitet. Po to, żeby dyskusja na ten temat toczyła się także w parlamencie, żeby parlament, opinia publiczna, media mogły obserwować, czy zarzuty są wiarygodne, czy niewiarygodne, czy opozycja jest szykanowana, czy nie jest szykanowana, bo nie rozmawialibyśmy o tym temacie dzisiaj, gdyby nie było konieczności wyrażenia zgody na zatrzymania posła, ale, prawda? Ale dochodzimy do absurdu, bo mamy taką oto sytuację, że jak pan wie, posłowie, senatorowie cieszą się dodatkową instancją, która rozstrzyga, ponieważ ja przypomnę, że wie pan, no to pozwala mi przypuszczać, że na przykład w sprawie senatora Koguta dowody muszą być mocne, skoro krakowski sąd w sprawie senatora Koguta zdecydował o tymczasowym aresztowaniu. Przypomnijmy, o czym pan doskonale zapewne pamięta, że o tymczasowym aresztowaniu każdorazowo decyduje sąd. Prokuratura może tylko wnioskować, prawda? Tak, oczywiście. No ale i to, na to... Pytanie, czy immunitet jest potrzebny, czy nie jest potrzebny, prawda? W sprawach karnych. I wracając do tego przypadku senatora Koguta, sąd decyduje, że jednak tymczasowe aresztowanie jest zasadne, a wiemy, że jest to taki środek zapobiegawczy, no poważny bardzo, prawda? I mniemam, wierzę w to, że sąd nad tym się naprawdę mocno pochyla. Na co, jak wiemy, potem senat się nie zgadza. Tymczasem w areszcie jest syn senatora. Nie chcę oceniać głosowania senatorów, bo ja wniosku w sprawie senatora Koguta nie czytałem. Natomiast pamiętam kilka lat temu także w pana audycji rozmawialiśmy o immunitetach, to przy okazji wykroczeń drogowych, ja kierowałem pod komisją, która doprowadziła do ustawy, że poseł może przyjmować teraz mandaty bez problemu. No i wtedy także podawałem przykład, że immunitet jest po to, żeby policja nie zatrzymała posłów opozycji jadących na przykład na obrady i nie zmieniła większości głosowania. Wtedy mi się to wydawało całkowicie teoretyczne i absurdalne. W tej kadencji mi się to wydaje mniej teoretyczne. I rzeczywiście no, jest, nie znam projektu posłów Kukiza 15. Nie wiem, czy tam jest także zgoda na zatrzymanie bez zgody parlamentu. Wydaje mi się, że to byłoby naprawdę daleko idącą, zbyt daleko idącą sytuacją. Zwłaszcza teraz, kiedy no, widać, że szukają jak mogą na posłów opozycji. Za bardzo nie mogą znaleźć, chaotycznie szukają, ale wydaje mi się, że fakt, że każdy wniosek trafia do Sejmu. Tam jest dyskutowany. Jest jawny, prawda, że to że jest jakaś gwarancja, to jest, że władza dobre rozwiązanie. Nie wpływa na władzę wykonawczą, na władzę ustawodawczą. W ten sposób Senat czy Sejm może chronić pana zdaniem przed na przykład oskarżeniami o marnych podstawach, tak? Może chronić przed wpływaniem na wynik parlamentu, bo o to chodzi. Jeżeli żaden parlamentarzysta nie uchroni się przed tym, żeby sąd rozpatrzył oskarżenia wobec niego, prawda? Mm-hmm. Natomiast przed nagonką publiczną, przed właśnie aresztowaniem w sprawie oskarżeń, które miały miejsce 10 lat temu, no jak teraz poseł Gawłowski może wpływać na rzeczy, które się 10 lat temu wydarzyły, na postępowanie w tej sprawie? No to chodzi tylko o akcję polityczną, prawda? Niech sąd rozpatrzy ten wniosek prokuratury, niech oceni, czy on jest zasadny, czy nie, ale tutaj nie ma wątpliwości, że tylko o cyrk chodzi, żeby rozpatrywać wniosek o zatrzymanie człowieka polityka. Jasne, tyle że czy to nie jest zbyt łatwe, zbyt proste rozumowanie i sposób argumentacji, bo to jak pan... No, ale jeżeli wszystkie demokracje stosują ten immunitet właśnie po to, żeby bo immunitet jest głównie dla parlamentarzystów opozycji, aby oni się nie bali, że instytucje państwa będą próbowały wpływać na jego pracę, na jego decyzje, które podejmuje w parlamencie. No tak, ale z drugiej strony każdą sytuację, nawet teoretycznie ewidentną, możemy potraktować jak działania polityczne. To zresztą jest standard, że każdy, obojętnie z którego ugrupowania, polityk, jeśli słyszy zarzuty, to mówi, to jest oczywiście sprawa polityczna. Jakżeby inaczej. Jestem szykanowany. Nie należy w żaden sposób bronić parlamentarzystów przed tym, żeby sąd ocenił, czy są winni, czy nie, ale żeby rzeczywiście dać możliwość także zabrania dyskusji na forum parlamentu wobec odniesienia się do tych zarzutów, to wydaje się, że to jest cenna rzecz w demokracji, żeby te prace się toczyły także w parlamencie, nie tylko w zamkniętych salach sądowych. Panie pośle, wrócimy do rozmowy. Bardzo dziękuję za kilkanaście minut. Poseł Tomasz Głogowski, Platforma, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Regulaminowej. 21 minut pozostało nam do 13. Ona napisała: politycy aktualnie rządzącej partii narzekają na sędziów, nazywając ich nadzwyczajną kastą, w której jeden chroni drugiego przed ręką sprawiedliwości, a kimże są sami, chowając się za immunitetami. Zgadzam się z jednym z przedmówców, że od rozstrzygania o winie lub niewinności są po prostu sądy. 7 trójek na początku 22 za @polskieradio.pl, @polskieradio.pl. Polecam jak zwykle naszą stronę internetową Sonda za kilka minut. Za, a nawet przeciw. Panie Jacku, witam pana. Dzień dobry, halo. Dzień dobry. Wsłuchuję się już od paru minut dyskusji. Nie powiem chyba nic oryginalnego, ale żeby dołożyć jeszcze coś od siebie. Czasami mam wrażenie, słuchając tej dyskusji, że troszkę za bardzo operujemy w sferze abstraktu prawnego, jakie powinny być rozwiązania idealne, ale nie wspominajmy, że nasze rozwiązanie prawne powinniśmy w naszej konkretnej sytuacji. I teraz właśnie pytanie. Troszkę bliżej mikrofonu, panie Jacku. Czy uważamy, że nasza kultura polska, kultura prawna, kultura polityczna jest kulturą na wysokim poziomie czy na niskim? Czy jest jakaś niepokojąca może ilość zjawisk patologicznych, z którymi należałoby walczyć? I czy w tej sytuacji, sytuacja taka, że można oskarżyć, oczywiście to jest gruba sprawa karna, ale załóżmy, że przeciwnicy polityczni są w stanie spreparować wszystko, prawda? W sytuacji takiej, kiedy mamy możliwość wpływania przez partię rządzącą, czyli przez ministra sprawiedliwości na prokuraturę, czy formalnie, czy nieformalnie, poprzez wyjranie... Suma summarum, panie Jacku, bo słuchacze czekają. Jeśli mamy wolną prokuraturę, odseparowaną od wpływów politycznych, to immunitet w sprawach karnych powinien był być zniesiony. Niemniej jednak w tej sytuacji, kiedy jest niska kultura polityczna, niska kultura prawna... To jednak pana zdaniem domyślam się, że nie. Pan Jerzy. Pan Jerzy, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Tylko też, żeby się szybko skreślić. Otóż wydaje mi się, że ta dyskusja na temat aresztowania to jest błędna, bo skoro jest śledztwo, to nikt nie broni, żeby śledztwo dalej. No jak nie aresztowali, nieszczęsny senat nie wyraził zgody, no to co przestoi w prokuraturze przeszkadza dalej stawiać zarzuty, czy ewentualnie nawet je upublicznić. No i tak samo jest z posłem Gawłowskim. No cisza się stała, a przecież immunitet nie broni przed badaniami tymi prokuratorskimi, policją. Natomiast ja obawiam się, że ta chęć aresztowania jest spowodowana tym, że nasi śledczy byli chyba szkoleni w Stanach Zjednoczonych. Tam jeszcze do tej pory pokutuje tak zwane 9 stopni bodajże przesłuchania. To jest metoda Reichera, no wie pan, coś takiego. Pan se znajdzie to w internecie, nawet niedawno to śledziłem. I są specyficzne metody, że nawet doprowadzono do tego, że 14-letni chłopiec przyznał się do zamordowania siostry. Okazało się, że tą siostrę zamordował jakiś włóczęga. No niesamowita perspektywa, pan Zbigniew. Panie Zbigniewie, witam. Halo, dzień dobry. Kłaniam się. Dzień dobry panu. Ja chciałem powiedzieć, że popieram utrzymanie immunitetu w zakresie wyrażenia zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie, a jestem przeciwko immunitetowi w zakresie odpowiedzialności jako takiej. I tutaj wydaje się, że ta praktyka parlamentarna idzie właśnie w tym kierunku, że większość posłów, senatorów wyraża zgodę na pociągnięcie ich do odpowiedzialności karnej. Kwestia zatrzymania i tymczasowego aresztowania jest moim zdaniem kluczowa dla zabezpieczenia kwestii funkcjonowania w sposób prawidłowy demokracji. Jara w to, że polskie sądy nie będą stosowały niezasadnie tymczasowego aresztowania, jeśli się spojrzy na orzecznictwo tych polskich sądów, no jest wiarą utopijną. Trzeba zwrócić uwagę na to, że wielokrotnie Sąd Najwyższy się wypowiadał, że sądy stosujące tymczasowe aresztowanie nie mają obowiązku badania wiarygodności dowodów, które są przedłożone przez prokuraturę wraz z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie, a mają jedynie obowiązek zbadać, czy takie dowody są. Co to znaczy, przekładając język prawniczy na język codzienny? Ano to, czy wystarczy namówić dwie czy trzy osoby, żeby złożyły zeznanie określonej treści. A jak wszyscy wiemy, to nie jest specjalnie trudne. I już jest podstawa. Już mamy materiał dowodowy, który może powodować skutek prawny w postaci zastosowania tymczasowego aresztowania. Więc tu, jeżeli rozmawiamy o immunitecie, uchyleniu immunitetu w zakresie zatrzymania i tymczasowego aresztowania, no to mnie się wydaje, że trzeba jednak przeanalizować przepisy kodeksu postępowania karnego w zakresie możliwości stosowania tymczasowego aresztowania, bo na dzień dzisiejszy to jest potężna furtka do tego, żeby taką formę nacisku. I potężna czyli zgoda, broń. Hmm. Wrócimy do tego wątku w rozmowie zwłaszcza z panem posłem Pawłem Grabowskim. Program trzeci, 7 trójek. Na początku 22 za kwadrans 13. Joanna Scheuring-Wielgus, Nowoczesna. Posłowie nie są osobami wyjętymi spod prawa, tylko są takimi samymi obywatelami, jak ci, którzy na posłów głosują. To, że ktoś zostaje posłem, jakby nie daje mu predyspozycji do tego, ani nie powinno mu dodawać żadnych przywilejów do tego, żeby być inaczej traktowany niż osoby, które na nas głosują. Pani Anno, witam. Halo, dzień dobry. Halo. Dzień dobry, witam panią. Dzień dobry. Ja chciałam powiedzieć, że wybieramy posłów i senatorów, a nie Świętej Krowy. Na Świętej Krowy to my możemy jechać do Indii. Tylko tyle. Dziękuję. Pan Rafał jeszcze dziękuję. Panie Rafale, witam pana. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry panu. No, jak dla mnie to jest po prostu czysty populizm. Mówienie o tym, że można znieść immunitet. Nie wiem, czy pan oglądał wiadomości, kiedy senatorzy obronili pana Koguta. Oglądałem, tak. Czy pojawiło się tam coś na ten temat? Bo ja słyszałem tylko tyle, że prokuratura mu przedstawiła zarzuty. Natomiast co do tego, że senatorowie go obronili, to w wiadomościach tego nie słyszałem. I obawiam się, że to samo będzie w sądach, kiedy partia rządząca także je przejmie. To już będą mieli tak, prokuraturę w swoim ręku oraz sądy, bo wiadomo, że to za problem wyznaczyć odpowiedniego sędziego, który powie, że tak, tego pana trzeba aresztować. Go się później zwolni, natomiast świat pójdzie, że poseł taki i taki został aresztowany. Ale jak to się ma do tego słynnego głosowania w Senacie? Bo nie bardzo rozumiem, zwłaszcza, że dla partii rządzącej to była spora wizerunkowa wpadka. Pan Jakub, panie Jakubie, witam. Halo, dzień dobry. Witam, witam panie Jakubie. Witam pana. Ja chciałem tylko jedno słówko dodać do audycji, bo tak przysłuchuję się, poproszę. Mhm. Tak sobie pomyślałem, że jeżeli faktycznie immunitet ma służyć usprawnieniu pracy polityka, bo chyba takie jest założenie jego, no to brak możliwości uchylenia tego immunitetu jest tak naprawdę przyzwoleniem na to, żeby prawo było też uchylane. Więc musielibyśmy się określić, w jakim kraju tak naprawdę żyjemy. To chyba wszystko z mojej strony. Pan Piotr komentuje, dziękuję panu. Negowanie immunitetu jest krótkowzroczne. Nic się nie stanie, jeśli odwleczemy postępowanie karne nawet na kilka lat, a nie stanie się, jeśli zatrzymania będą na przykład prewencyjne. 7 trójek na początku 22. Pan Jerzy. Pan Jerzy, witam pana. Dzień dobry. Witam pięknie. Witam. A gdyby tak posłowie głosowali, przywożeni by byli po prostu do Sejmu z aresztu, jeżeli zasadniczo było aresztowanie? To pan, chyba nie jest problem. Pan Marek, panie Marku, halo? Ja uważam, że immunitet zawsze historycznie był dawany na drogę. I jak król kogoś wyprawiał, to dostawał immunitet. Jeżeli poseł się napił i potem papiery zgubił, pieniądze przepił i wracał do króla i pokazywał mu immunitet, to wtedy albo król go kazał ściąć, albo wtrącić do lochu. A jak tego nie robił, to znaczy, że król był chory i państwo było słabe. I to jest chyba cała filozofia tego, o czym dzisiaj dyskutujemy. Dziękuję. Panie Ryszardzie, jeszcze pan. Witam pana. Dzień dobry. Halo. Dzień dobry, panie redaktorze. Ja mam zupełnie inną opinię w tej kwestii. Uważam, że immunitet powinien zostać zachowany. Dlaczego? Dlatego, że on daje możliwość wypowiadania się bez względu, że tak powiem, kto jest przy władzy, opozycji, tak, mówienia swoich, że tak powiem, tutaj przedstawienia swoich argumentów. Mhm. A myślę, że problem jest czymś innym. Tak? Problem jest w tym, że powinna być wprowadzona tak naprawdę kadencyjność posłów i senatorów, ponieważ zarzuty, one się nie przedawnią, prawda? No zawsze ale po pewnej kadencyjności można, że tak powiem, wrócić do nich. Kadencyjność mamy, tak. Ale panu chodzi zapewne o ograniczenie liczby kadencji, tak? Tak, dokładnie. To samo, co się stało w samorządach, prawda? Jeżeli byłoby to na przykład do 2 kadencyjności, prawda? Ktoś mógłby tylko 2 kadencje, to wtedy nie mógłby się w nieskończoność ukrywać tak naprawdę przed wymiarem sprawiedliwości. A były takie przypadki, które obserwowaliśmy przez lata. Zdzisław Raczkowski. Czasopismo internetowe Afery Prawa. Przede wszystkim immunitet może nie tak chroni posłów, bo im stosunkowo łatwo odebrać immunitet, ale chroni sędziów i prokuratorów, a oni też różne przestępstwa popełniają. Ja jestem zdania, że jeżeli jest przestępstwo karne, to nie powinien chronić immunitet zarówno posłów, jak i oczywiście sędziów czy prokuratorów. To są przestępcy już w tym przypadku, a oni uciekają za immunitetem, się kryją. Poseł ma kadencję przede wszystkim, nie ma tak jak sędzia dożywotnio i nawet na emeryturze immunitet chroni sędziego, a poseł no tylko w czasie kadencji, później go można osądzić. 10 minut pozostało do 13. Ponownie panowie posłowie, pan poseł Paweł Grabowski, Kukiz 15, pan poseł Tomasz Głogowski, Platforma Obywatelska, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Regulaminowej. Witam panów. Witam raz jeszcze. Na pytanie, czy immunitet powinien chronić w sprawach karnych, tak, 14%, nie, 86%. Pan poseł Paweł Grabowski, sporo, jak pan słyszał, być może wątpliwości zgłaszali słuchacze. Jak wiemy, w Senacie Senat nie zgodził się na zatrzymanie, tymczasowe aresztowanie, o czym mówiliśmy, pana senatora Stanisława Koguta, o co wnioskowała prokuratura. Stąd moje pytanie. A jeśli prokuratura się myli, a jeśli kieruje się niemerytorycznymi względami? No, to na to przygotowani jesteśmy. Mamy również koncepcję tak zwanego instytucji posła zastępczego. To pójdźmy dalej, bo sytuacja na przykład może być taka, w której dany poseł czy senator wybrany, jeżeli zostaje aresztowany, ale ja jeszcze tutaj króciutko powrócę. Drodzy Państwo, jeżeli jakiś poseł czy senator popełnia przestępstwo, to z jakiej racji on ma nie podlegać karze, jeżeli faktycznie je popełnił? Natomiast jeżeli go nie popełnił i podlega fałszywemu oskarżeniu, to wówczas niech ma szansę się obronić. To jest po pierwsze. A po drugie, instytucja posła czy senatora zastępczego, otóż przecież w wyborach do parlamentu nie startuje tylko 460 posłów, którzy zostają wybrani z automatu, tylko startuje kilka tysięcy osób. Te wybory i wyniki są jawne i ogólnodostępne. I w tej sytuacji, gdyby na przykład miało dojść do zatrzymania czy aresztowania posła danego, to gdyby też została wprowadzona również instytucja posła zastępczego, czyli na przykład, że kolejny z listy wówczas zastępuje, ma prawo zastąpić tego, który jest nieobecny na czas swojego aresztowania, Pozornie proste rozwiązanie, z tym, że ta instytucja ma pewną słabość, na to, mianowicie taką, że być może ten następny z listy nie miałby ochoty na... A no to wtedy jest jeszcze następny z listy. No, to akurat tutaj nie ma najmniejszego problemu. Do wyczerpania zapasów. Oświadczenie. Dokładnie, do wyczerpania zapasów. Czy ten pomysł, pan poseł Głogowski, posła zastępczego, senatora zastępczego pana w tej określonej sytuacji, o której rozmawiamy, pana przekonuje? No, w tej określonej sytuacji na pewno nie. To troszeczkę abstrakcyjne rozwiązanie, też w ogóle zmieniające system polityczny. W ogóle nie ma czegoś takiego w Polsce jak poseł zastępczy. Ja wiem, że są w różnych krajach, na przykład w Chorwacji, w przypadku osób, które zostają ministrami. Ale to już jest jakby rzecz całkowicie wtórna. Ja myślę, że tu najważniejsze jest to, czy dyskusja o immunitecie. Ja z dużą satysfakcją tu głosów słuchaczy słuchałem, którzy zdają sobie sprawę z tego, że władza niestety może nadużywać wobec posłów opozycji różnych rodzaju oskarżeń. No tak, ale jednocześnie dwa lata temu tylu wątpliwości by nie było jak teraz. Być może, chociaż proszę zauważyć łaskawie, że zdecydowana większość słuchaczy Trójki uważa, że immunitet nie powinien chronić w sprawach karnych. Ja też uważam, że nie powinien chronić w żadnym wypadku. Też chciałbym dodać, bo może to dzisiaj chyba nie padło, że parlamentarzysta zatrzymany na gorącym uczynku może być zatrzymany. Tak. Także to coś takiego funkcjonuje, więc nie jest tak, że jakaś absolutna chodzi o bezkarność, chodzi o uniknięcie wpływów politycznych władzy na posłów opozycji. To prawda, artykuł 105, przywoływany kilka razy, punkt 5. Poseł nie może być zatrzymany lub aresztowany bez zgody Sejmu, z wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku przestępstwa i jeśli jego zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania. Pan poseł Głogowski, z drugiej strony, panie pośle, słuchacze często dzisiaj pytali, dlaczego w przypadku parlamentarzystów decyzja sądu nie jest wiążąca. W ten sposób zawsze można parlamentarzystę ochronić, obronić. Znaczy decyzja sądu o zatrzymaniu, tak? Decyzja sądu o zatrzymaniu, na przykład, tak. No cały czas o tym fakcie dyskutujemy, że staramy się unikać sytuacji, w której można by zmieniać arytmetykę w parlamencie wyborczym. Natomiast ja jestem, powtórzę to, co mówiłem na początku swojej pierwszej wypowiedzi, że jestem przekonany, że żadna partia nie kompromitowałaby się broniąc posła, z którego są twarde dowody. To jest rzecz, która spowodowałaby olbrzymie straty polityczne i na pewno przed uchyleniem Unii immunitetu żadna partia by się nie powstrzymała. Na przykład bardzo dużą ostrożność bym zachowywał oczywiście przed wnioskami o aresztowanie opartych tylko na zeznaniach, na przykład bez twardych dowodów. I jestem przekonany, że tego typu procedury powinny pozostać, aby w parlamencie można o tym dyskutować. Czy prokuratura ma jakiekolwiek twarde dowody, czy też jest duże podejrzenie motywacji politycznych. Minuta nam pozostała, jeszcze pan poseł Paweł Grabowski. Co dalej? Rozumiem, że politycy Kukiz 15 zbierają podpisy, tak?